voor 12, bijna vrijdag 2 mei 2003. We zijn het einde gekomen van 4 uur lang State of Trance XXL met speciale gast DJ Misha Helsloot. Enorm bedankt aan Misha nogmaals dat hij hier was. We kunnen luisteren naar 1 uur lang non-stop in de mix. Begon met Matt Bush featuring Fasia, Faith. De Chap Audio Treatment remix op Imago. Nummer 2 was Matthew DK, She Is Mine op One Star. Nummer 3, Motorcycle. Nummer 4, Cultivate Broken Pieces, Golden Scan remix. Nummer 5, Matti Lamanen, Flakes op Tsunami Recordings. Nummer 6, Robert Gittelman, Things To Say. Nummer 7, Plastic Boy, Living Out A Life. Laat de achtergrond, Alto Rush, de Super 8 vs. Orchidea remix. Er is niets anders te zeggen dan dat de tracklisting morgen op www.id-t.com te vinden is. Van alle platen die we gedraaid hebben de afgelopen 4 uur. En volgende week een set uit Passion. Ik ben even 1 weekje tussenuit, maar wel een State of Trance is. Maar dan met een 2 uur durende non-stop mix. Opgenomen van Passion in Colville, 5 april 2003. En een week daarna weer een hele nieuwe verse State of Trance. Een heel fijn weekend. En tot volgende keer.